likambo yanga na nanyo ngombe lu mama ya makambo e mwasinga na kangalo pango mpona bala tela ya poto ebengi ngayo nakeko ekola o mama poni lisusu buba ngayo nasongi mboka na kuti yo na ndako ya moto confiance na elakoti wapio okoma yangana nazeli yokola moke mama e nazwi retave nazangi yo bolingo soki ezalaki eloko ya kosiba mpe natiaka yango na kati ya molangi natia yango na songe ya mbila bakolata elongo mama lulalula na yo tika e bisimbasimba soki eleki oko ya kosuka mokolo mosusu kosimba mpe kura ya inga lokola lisano o mama iyeye Ça c'est Moleka 1. Nazeli okola moke mama e nazwi retave nazangi yo bolingo soki ezalaki eloko ya kosimba mpe natiaka yango na kati ya molangi natia yango na songe ya mbila bakolata elongo mama lulalula na yo tika bisimbasimba soki eleki oko ya kosuka mokolo mosusu kosimba mpe kura ya inga lokola lisano o mama iyeye ekangami na monoko na bomba mwaenga kona bimisa nakoki te toka bonileki basanza o ndoki maloba mama ebongola yo motema satana o bakoseki yo mama na nsima na ngai wapi bango leki o motema na yo mobiba babebisa na ndimaki te mama o konalobata likambo nakomi komona yo nsombo maloba na ngai ya suka ekangami na monoko na bomba mwaenga kona bimisa nakoki te toka bonileki basanza noki maloba mama ebongola yo motema satana bakosaki yo mama na nsima na ngai wapi bango leki motema na yo mobiba babebisa na ndimaki te mama yanini konalobata likambo nakomi komona yo nsomo ogaga oka akalona mamaka sanzamo Toki maloba mama ibongola yo motema satana o Bakosa kiyo mama nasimana ngai wapi bangole kiyo o Motema na yo mobi baba baby sana ni makite mama o Yanini kona loba tani kambona komi komona yo sombo Oka baba